Մենք քննարկումների ընթացքում լսեցինք որոշ հարցադրումներ, որոշ խնդիրներ, մենք փորձենք դա իմի բերել, աշխատել նաև մեր բիզնեսի հետ, լսել իրենց հարցադրումները, աշխատել նաև կրթական հաստատությունների հետ, որպեսզի համադրել կրթական ծրագրերը բիզնեսի պահանջների հետ, հուսով եմ լավ արդյունքներ կունենանք։ Ցանկություն գալ էստեղ ուսումնասիրել, ինչ որ փորձի փոխանակում անցկացնել, վաղուց է եղել իրականում, ու նպատակը մեր փորձի փոխանցումն է։ Եվ տեսնենք ինչ եզրեր կարող են գտնել հաջորդիվ ուտակա լինելու համար, մեր մոտ ուսուցանել, մեր մոտ ինչ որ պրակտիկայի ժամանակ անցկացնել, այսինքն հասկանանք խնդիրներ եւ փորձենք ինչ որ հարցով օգտակար լինենք, աջակից լինենք, իրենց կողք կլինենք։ Ուրեմն շատ քիչ ժամանակ ենք ունեցել ուսումնասիրելու համար, բայց եւ այնպես որոշակի պատկերացում կազմել ենք։ Ուրեմն ասեմ, կա պոտենցիալ, քեշի որ բաց վիճակում է, ինչ որ բացական բաներ կարելի ասել, ուղղակի այստեղ կա ժամանակի հետ ամընթաց լինելու, հա, հարցը, խնդիրը, որ նույն մարդիկ, որոնք որ այսպես ասած Եվրոպայում ինչ որ բաներ են տեսնում, գալիս են իրենց հայրենի երկիր, օրինակ Հայաստան, Երևան, ու երբ որ տեսնում են Երևանում նույնպես եվրոպական ստանդարտներին կամ ինչի՞ չէ, մի բանել ավել կարողանում են այդ մակարդակը պահպանել, սպասարկումը կլինի, համուհոտը կլինի, միանշանակ լավ են զգում ու կարևորում են, հա, այդ ամենը։ Այսինքն այստեղ մի փոքր այդ սերնդափոխության, նոր սերնդի ինտեգրման հարցն է, որը որ ավելի երանդուն է կամ ավելի երիտասարդ է մտածում, այսպես ասեմ, ավելի ճիշտ կլինի, ավելի երիտասարդ է մտածում ու ավելի երիտասարդ մտքեր ունի, որը որ կարևոր է, որին այսօր մենք հանդիպեցինք, որոնցից մեկին կար Հիանալի գաղափարներ իր մոտ, շատ գրագետ մոտեցումներ ըստի սա, ու իր կողմից նույնպես ցանկություն կար հանդիպելու, այսինքն Երևանում մեր հետ, եւ այսօր մենք փորձենք օգտակար լինենք, այսինքն լինի այստեղ նախաձեռնող երիտասարդ ուժ, որը որ կարողանա վերցնել, սպանել այդ առաջ խաղացման դերը, սերնդափոխություն անվանենք, նոր միտք ռեստորանային ոլորտում նոր մտքի թրեշ կունենալ, ու որն էլ իր հետևից սկսեց կբերի արդեն զարգացման։ Ես տարին երկու անգամ լինում եմ Արցախում, տեսնում եմ ոնց է Արցախը վերջի տարիներին մանավանդ փոխվել, զարգանում, 17 թվականին 41% աճեք ունեցել տուրիզմի մասով, հասկանալով, որ տուրիզմը, ռեստորանային ոլորտը մեծ դեր է խաղում տուրիզմի զարգացմամբ, մենք էլ այդ ոլորտում ունենք հաջողություններ, ուզեցանք կիսվել մեր հաջողություններով, ուզեցանք կիսվել մեր պատմությունով, ինչով կարողանանք, մեր պատմությունները ինչքանով կարողանա օգտակար լինի արցախցի այսօրվա դիստանատավներին։ Ունենք պոտենցիալ զարգացնելու այն ինքերանով։ Պոտենցիալ շատ-շատ կա զարգանալու այն բնական մթերքները, որ այսօր կան Արցախում, ինձ թվում է Երևանում էլ քիչ են մնացել։ Պոտենցիալ կա, մենք պետք է աշխատենք թեմայի վրա, ճիշտ մենեջմենտի վրա, որտեղ ինձ թվում է մի քիչ հինը։ Մոտեցումները պետք է փոխվի, ցելուց հետո շատ արագ կարողանանք զարգանալ։ Արցախին պետք է դիստալատորներ, որոնք ունենան ու նպատակասլաց առաջ կտանեն այս ոլորտը։ Մի քանի օքի, որ ունենանք, ինձ թվում է շատ արագ կզարգանա մեր հետագա աշխատանքների մասին կլինի շարունակություն։ Անպայման ես նոր հայտարարեցի, որ մենք պատրաստ ենք ընդունել Արցախի ռեստորանների կողմից իրենց աշխատակիցներին մեր ռեստորաններում, թե խոհանոցում, թե սպասարկման մասով կաշխատենք իրենց հետ, հետո մենք կվերադառնանք, կգանք, կտեսնենք ինչ արդյունք են տվել Արցախ։ Ընդհանրապես պետք է գիտակցենք, որ ռեստորանային բիզնես ասածը կամ սպասարկման ոլորտը կամ սանդի ոլորտը ինչքան կարևոր է։ Որը պետք է նպաստի և տուրիզմի զարգացմանը, տուրիզմի զարգացումը ի զարգացումը նպաստի գյուղատնտեսությանը, գյուղատնտեսությունի զարգացման իմաստով։ Եվ այդ խնդիրը եղել է, երբ որ նույնիսկ այլևս ճանաչելով ազգային ժողովի պատգամավոր, մեր նույնիսկ երբես կպած է Արցախի հետ, և որ քննարկում է Երևան պրոյեկտի ղաների հետ հնարավոր համագործակցություն Արցախում նույն ձևի ներդրում, որտեղ իրենք զարգանում են, դառնում են սոցիալական այս պատասխանատվության ծրագրերն են իրականացնում, և եւ զգացի, որ նաեւ իրենց մոտ կա հետաքրքրությունները, փորձեցինք այս ամենը ծրագրի վերածել, կապնվեցինք այստեղ նախարարության հետ, իրենց հետ պատասխան կնաց, որ գան իրենց փորձով կիսվեն, առաջին գործայացելությունը հնարավորություն է, որոնք իրենք ունեն այդ վերապատրաստման սովորացնելու, համատեղ աշխատելու, նաեւ այդ ներկայացնեն, իսկ ես ուզում եմ, որ ծրագրերը կշարունակվեն, զարգացումը կլինի, սակայն դառնա ուղղակի առաջին, բայց ոչ թե վերջին այ հերթական այցելությունների քանակը նույնպես շատ կլինի, իրենց եղած փորձը կփոխանցեն նաեւ Արցախին, իսկ Արցախը դիտարկում է, թե տուրիզմը զարգանալու է, իսկ սննային այդ կամ ռեստորանային բիզնեսները չզարգանան, թե շուտ խնդիր ենք ունենալու, թե այդ մարդիկ ի վերջո ինչ հիշողությամբ են գնալու։ Այդ մասին ինքը կարող է նպաստել վերականգնելու գյուղատնտեսության ճյուղերը, երբ որ մարդիկ ինքները կսկսեն գիտակցել, որ կարելի է արտադրել և հանձնել, և այդ ապրանքը ունենա շուկա, ոչ թե մտածում ավելի քիչ ու ավելի քիչ անեն, և ապրանք տանից այստեղ ներմուծեն, չի ոչ այստեղ պատրաստեն, և արցախյան ի վերջո ցանկացած գյուղատնտեսական ապրանք ավելի համեղ է, ավելի բնական է, և մենք պետք է դա կարողանանք զարգացնել։ Եթե ապագայում էլ պարզվի, որ Երևան պրոյեկտի բոլոր ռեստորանները օգտվում են Արցախում արտադրված սննդից, ես միայն ուրախ եմ։ Իհարկե տեսում եք, որ կայուն զարգացում ապահովում է թե որակի առումով, թե քանակական առումով, բայց խոսել ցանուր զարգացվածության մասին այն աստիճանի, որ կարող ենք խոսել միջազգային ստանդարտների համապատասխանության մասին, դեռ վաղ է։ Ճիշտ եմ գտնում նման այցերը, որ հաճախակի կրկնվեն, շատ ողջունելի է, մանավան Արցախի համար, այս վերջի միջադեպերից հետո այցերը ինչ-որ տուրիստականների և դրսից եկացյուրերի, ինչու չէ նաև տեղացիների խիստ նկատելի անկում է ապրել, ուղղակի մեր սպասարկման մեր մեղքը ունենք, ասենց ասեմ, մեր սպասարկումը այն մակարդակի վրա չի, որ ոնց ասեմ, ծաղկում չի ապրում, ման այցերը խթանում են, որ դրսի փորձի փոխանակումը աճա հանդիսանում սպասարկման բլոգում, ինչու չէ նաև նորությունները, դրսից եկածները ավելի լավ են մեզ օրինակ ծառայում, ինչ որ բան ենք սովորում, ինչ որ բան ենք լսում, կարող է նաև մեզնից են ինչ որ բան իրանք լսում, շատ ողջունելի է, ես որպես մենեջեր ճիշտ եմ գտնում նման այցերը, կրկնումը, ինչու չէ նաև գուցե հետագայում մեր այցը իրանց մոտ, ինձ թվում է շատ լավ կլինի։ Այս հանդիպման ժամանակ կային որևէ նորություններ, որոնք ձեզ համար կոնկրետ նորություն էին ձեր բիզնեսի, ձեր ոլորտի։ Ցավոք սերտ այցը շատ կարճատև էր, դրա համար ինձ թվում է կոնկրետ ինձ համար տենց նորություն չկար, այո, կային ընթացքում ինչ որ բաներ, որ ես լսել եմ ու համեմատել եմ իմ իմացածի հետ, բայց թվում է, որ ժամանակը մի քիչ ավելի սուղ չլիներ, ավելի լավ կլիներ, ավելի նոր բաների հետ կծանոթանայինք, իմանային։ Առաջինը, որ տրվել է այդ նախաձեռնության կարանկեսի համար ենք որպես ստարտ մի ծրագրի ու մի մեծ նպատակի, որը ոչ միայն բիզնեսի զարգացումը, ինչպես նշվեցին Հայաստանի պատվիրակության նախաձեռնողները, դա նաև հիմք է հանդիսանում տուրիզմի զարգացման և ընդհանուր թվիսի, տվյալ պետության սերվիսի զարգացման, որից կախված է ընդհանուր շարժը։ Բայց որպես բիզնեսի փորձի տեսանկյունով մեզ համար շատ հաճելի է, որ կա հնարավորություն, որ պես նշեցին իրանք միշտ պատրաստ են, ընդունեն և փոխանակվեն իրենց փորձով, պրակտիկայով, մի խոսքով կարանք փոխադարձ օգտակար լինենք իրար։